Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Arcade Fire na dzień dobry. Dziś w budziku podglądam prognozy pogody. Gdzież tam arktyczne, polarno-morskie. Powiedziałbym nawet, że cieplo. Za oknem na Myśliwieckiej 14 stopni. I to plus, i to w cieniu. Ha, ha, taki żarcik. 4 po czwartej. Echa. Na dzień dobry, 8,5 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Tak, w nowym dniu obudzi się słońce po godzinie 6, no ale zajdzie po godzinie też 6, tyle że 12 godzin i 7 minut później. No tak to witamy nowy dzień, mimo że za oknami ciemno, ale proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Berty, Bogusława, Marty i Tekli. No Tekli to jakoś tak się jednoznacznie kojarzy, wiadomo z czym. Dobrze się kojarzy, chociaż... No tak czy inaczej, składamy najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 23 września, 9 minut po godzinie 4. Przed chwilą echa, to teraz Haim. Dzień dobry Państwu. Yeah. guess I can understand why you don't understand me, baby. And every day I wake up and I make money for myself. And though we share the edge of the bed, I don't need your help. Do you understand? You don't understand me, baby. No, ciekawe, czy dzisiaj zadziała telefon, mail i skrzynka SMS-owa. Przypomnę dla porządku 2273 budzik@polskieradio.pl oraz 71335. No to chyba już pierwszy raz jesiennie, bo wczoraj astronomiczna się zaczęła, dziś kalendarzowa. Trzy szybkie ciach ciach. Słuchaj, w budziku 16,5 minuty po godzinie 4, a się wybrał w żeńskim gronie rodzynek i do tego ustrzelił dublecik w tym tygodniu. I to już środa, to proszę. Razy dwa taryfa. Pan Mariusz z Beskidu Niskiego. Beskidu, szykuje się dziś dobry, pogodny, piękny dzień. Do tego koncertowy o 19 z piosenkami Jaromira Nochawicy. To od pana Mariusza pierwszy sygnał telefoniczny. Mailowo pani Ania informuje w środę

no, habica koncertowo. Co prawda nie on sam artysta, ale jego piosenki w wykonaniu polskich fantastycznych artystów, którzy umilają sobie czas graniem w bóle. No, takie to pan Mariusz przemyca informacje i nie w bólach człowiek obudzony i jeszcze nie to, że nie poszedł spać, ale z takim optymistycznym nastawieniem. No pewnie, że tak, pewnie stęsknieni jesteśmy też i po tym czasie takiej ścisłej czy kwarantanny, czy z tego rygoru epidemiologicznego tego typu właśnie występów, czy koncertowych, czy muzycznych. A więc życzymy miłego dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I udanego koncertu. I udanego dnia z Trójką właśnie. 23 minuty po godzinie czwartej. Za chwilę zajrzymy do kalendarza. Niech będzie taka rozgrzewka właśnie. Chociaż ten muzyczny kalendarz pojawi się za godzinkę. Ale ważna informacja, jak wcześniej wspomniałem, bo pani Ewa informuje, że dziś dzień spadającego liścia. Więc wszystko zachęca do długiego spaceru w pierwszych szeleszczących pod stopami liściach. Ale że to już jeszcze słońce, jeszcze ciepło, jeszcze będzie przepięknie. Znaków szczególnych brak, odcisków wam nie oddam na portach. Nie, nie ma se portal, miejsce nieba, nie dochodzi do mnie poczta. Nie płaczę po spalonych mostach, przeszłość odcinam grubą kreską. Wspomnienia tworzą z nas większość, wewnątrz rysy zostawia przeszłość. Jutro nawet mnie nie poznasz. Jutro nawet mnie nie poznasz. Jutro nawet mnie nie poznasz. Jutro nawet mnie nie poznasz. Go! Prochem i brak nam emocji. Dziś zajmę chwilę, trzymasz rękę, nie serce, bo jestem momentem, chwilą, nic więcej. Jutro nawet mnie nie poznasz. Jutro nawet mnie nie poznasz. I aby to było piękniejsze poznanie tych odcieni jesieni. 25 minut po godzinie czwartej. Przypominamy i sobie, i państwu. Budzikowe kalendarium. Wybrane wydarzenia z historii. Z 23 września. I tak w 1816 roku w Warszawie utworzono Instytut Agronomiczny, pierwszy w Polsce, był również jedną z pierwszych wyższych szkół rolniczych w Europie. Obecnie to oczywiście Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. 204 lata temu utworzono Instytut Agronomiczny. W 1861 roku urodził się Robert Bosch, niemiecki przemysłowiec. Założył w Stuttgarcie warsztat elektromechaniczny, który z biegiem czasu rozwinął się w jedną z największych na świecie wytwórni sprzętu elektrotechnicznego i precyzyjnego. Sam Robert Bosch skonstruował zapłon iskrownikowi niskiego napięcia dla silników spalinowych jako jeden z pierwszych. Prowadził też 8-godzinny dzień pracy. Zmarł w 1942 roku. 122 lata temu urodziła się Jadwiga Smosarska, aktorka filmowa i teatralna. W karierze odtworzyła ponad 100 ról, szczególnie znana z roli trendowatej. Z 1926 roku oraz z Barbarze Radziwiłłównie z 1936 roku. Sama zmarła w 1971. W

polarno-morskie, ale ciepłe. Tak jak wczoraj, chłodniej nad morzem i na Podhalu 22-23 stopnie, w centralnej części kraju około 25, a najwyższa temperatura w Wielkopolsce do 27. I z jednej strony Wielkopolska i z drugiej morze, najzimniejsze, najcieplejsze miejsce w kraju dziś, a łączy je także to, o czym wspominam pan Leszek, ze środy wielkopolskiej właśnie, informując, że lato 13 stopni teraz, a w robocie na hali pod blachą falistą 37, ale dobijemy do 4 dych na kociołku. No i taka jesień. Jeszcze jutro, a później upragniony urlop nad pięknym polskim morzem. Udanego wypoczynku życzymy, panie Leszku. A na śniadanie, co to się człowiekowi może zamarzyć? się człowiekowi zamarzy coś słodkiego na śniadanie, a tu masz ci od razu pod ręką. Jak to dobrze. Za 23 minuty piąta. Bieszczadzkie Anioły też zaczynają dzień z budzikiem, aż się serce raduje. Człowiek mogąc, włączając lampowe radio, móc być sam na sam w tej ciszy i głuszy z budzikiem. Okolice Leska plus 7, no i budzi się następny ciepły wrześniowy dzień. Bardzo serdecznie dziękujemy za te ciepłe sygnały i to także z tych bieszczadzkich ostępów. Na dzień dobry pan Łukasz z Gliwic, boksujący się z poranną rzeczywistością. Jeszcze tak dajmy godzinkę, półtorej odespać. No i też potwierdzenie tego, że ciepło. Wczoraj było plus 8, a dziś już plus 14. No jak tak dalej pójdzie, to chyba jak w Australii, w Nowej Zelandii, w drugą stronę, kiedy to wiosna właśnie się zaczyna. Korespondencja od państwa. Budzik małpa polskiradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Zachęcamy. Teraz najbardziej przyda się numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. 7 1 3 3 5 właśnie, bowiem bawimy się w rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Trzy na raz. Część pierwsza. Ciusieńka dzisiejsza rozgrzewka. No a jeśli tak, to będziemy podobnie jak wczoraj szukać alternatywnego rozwiązania tego naszego rozgrzewkowego muzycznego cyklu, kiedy to prezentujemy trzy nagrania różnych wykonawców, ale szukamy wspólnego mianownika. No, redaktor jak się tak wymądrza, bo wie co i jak na tej naszej pięciolinii, ale myślę, że dziś prościusieńkie zadanie, nie trzeba jakoś specjalnie daleko szukać, cóż to takiego łączy te trzy nagrania. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. Wystarczy odpowiedź, imię i miejscowość bądź miejsce, gdzie państwo teraz słuchają Trójki i gdzie wpadli na pomysł, co łączy trzy nagrania. A jeśli, tak powtórzę, za łatwe, to szukamy jakiegoś innego, może bardziej zabawnego, może bardziej skomplikowanego, a może tej pierwszej myśli, która przyszła państwu do głowy, kiedy usłyszeli państwo drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu Trzy na raz. No to chyba wszystko jasne. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek, Trzy na raz, część druga i trzecia. Na raz. Poszarzał oczu twój blask i coś zmieniło się w nas. I nie wiem, czy ja to wina, że wokół nas rośnie chłód. A lato zamknięte już w butelkach jak u Tuwima. O jesień, o jesień, o jesień, o jesień. Brzęczenie zaspanych much i w słońcu tańczący kurz. Dzień twój codziennie dłuższy, przesłania drogę nam mgła, gdy z psem idziemy przez las. Błyszczący wilgocią luster to jesień. To jesień. To jesień. To jesień. Powoli więdny nasz czas, powoli czasu nam brak. I zaczynamy się spieszyć, i coraz mniej wokół barw, tak grubel ogromny świat. A w serca wkrada się jesień, to jesień. To jesień. To jesień. O jesień. O jesień. O jesień. O jesień. No wiadomo, że prościusieńkie, ale piękne. Trzy nagrania związane z jesienią. Pani Ewa, państwo Kasia i pan Łukasz oraz pani Magda. Jesień, a może liście? No też fajna alternatywna wersja zdarzeń. No, a do tego także uwaga, uwaga, bo dziwna pora roku, idąc chodnikiem, można dostać z liścia. No też może tak być. Oby nie, oby nie. Trzy piosenki, które łącznie w zestawie zagłuszyły naszą pierwszą jesienną, czwartą 44, 44, 44. To od pana Kazika. Bardzo pięknie dziękujemy. No to co? To mamy za sobą trzy nagrania, które niech będzie, że umówmy się, połączyła jesień. Pięć linii i utwór tak właśnie zatytułowany Joanna Wodbrot. I na koniec Sławek Wierzcholski ze swoją drużyną. To jesień, to jesień. No a teraz to nowość, to nowość. Wczoraj miała swoją premierę i to niecałe 12 godzin temu. Had a great 7 year white knuckle ride. Killing time, flying high as I held on tight to you. To you. Did I blow my mind on the wild side, singing hallelujah to him every night with you, with you. And I'm not gonna lie, say I've been alright, 'cause it feels like I've been living upside down. What can I say? I'm surviving, calling out these sheets to see another day. Wild again for you, for you. Trying to stream my way to a better life, but a daydream crashed like into the sky. To you, to you. 'Cause I'm not gonna lie and say I've been alright, 'cause it feels like I've been living upside down.